یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے تیرے علم خدا کے واسطے، صدق سے صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بحر معروف سری معروف دے دے بے بے خود سری، جن جن دے حق میں گن جن جنے دے باسا کے واسطے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا عبد واحد بے ریا کے واسطے، بلبل فرح کا صدق کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلبل حسن اور ابو سعید دے سعد زیزا کے واسطے، قادری کر کر قادری رکھ رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر کر قادری رکھ قادری کر کر قادری رکھ رکھ قادری کر کر قادری رکھ رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن، بندہ رضا عطا جل جل اصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جان فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنا و بغا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھے پر نارے غم گل گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ اے دل کو زیادے دے روئی ماں کو جمال، شہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کار احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے دے برکات سے، عشق حق دے دے عشق عشق اتما کے واسطے، حب اہل بیت دے دے آل محمد کے لیے، کر شہید دے عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو سسرا، دل کو اچھا تن کو سسرا، جان کو پر نور کر کر، اچھے پیارے شمس سے دے دے بدر الاولا کے واسطے، دو جہاں میں خادم میں آلے رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پر ضیا کر میرا چہرہ حشر میں کبریا شہ ضیاء الدین پیر باصفا کے احینا فی دین و دنیا سلام بی سلام قادری عبد و سلام عبد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر عشق احمد میں عطا کر عشق احمد میں عطا کر عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا عطار اور احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار اور احمد رضا کے واسطے صدقہ ان اعیاء کا دیچھے عیان عز علم و عمل عفو عرفان عافیت مجھ دینوا کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے